xam yaay jàng moo xam yaay jàng le wana bi def ak wax na li saaju bi ahra bi ñeen aju su jot na xaraaf xiraatu njàng xam la rekoo yi ci njëkkuru koom ba xam nga ahraaf moom tasaar ma jeexe fa la si jëm ba nekk boo mën na bu fekkee foofa nga waralu kooye fa nga waral sa jóote itam lu mel ne kon léegi soo jàngee mujju sarwa pëse bu sujjóot baagal boo sikkee danga la di waralu koo rek pasaasa moo ne nag ne loolu soppuñu ko li gën mooy bu sujjóot yi sujjóot baagal bu jëg taxawaat nga jàngaat dara ci lan taal ma sës ci moom mbaa leneen ci alxuraan lu buktu fatiha doora rukkoo nag xa ñoo bëgg rukkoo bi topp ay njàng wala yëkk fii du doy xan xaa wali sujjóot bi rukkoo xam rukkoo neen nag bu fekkee ne dañ laa déggal sujjóotu alxuraan bi yow nga far ko weccee rukkoo nga far def rukkoo bëgg koo weccee du ko tax a baax neen loolu du ko tax a doy sujjóot bi nga def loolu rek nga def ko moo koy tax a baax waaye nga bëgg koo weccee rukkoo moom moo xam ci julli nga nekk moo xam ne ku ci julli du ko tax a baax wa in tarakaha ndim bàyyi na sujjóotu alxuraan bi wa qasadahu te mu jublu rukkoo bi saxa ko mu wér wa kurihati subeef te sibeef ko lii mu toll nii mooy yaa ko tey bi ngay sëgg moom sujjóot bi la taxoon di sëgg waaye gannaaw yaa jekki-jekki bàyyi ko far jàpp ci say woom xam nga fee nga weesu woon daa juumoon daa sëggoon yoon ci sujjóot ba daal di juum rukkoo tey nag moom juumoon moo ko tey nee na koy ne du tee julli nga wér def nga luy sib rek mooy weesu nga bëri bu sujjóot te sujjootoo ko rek bu sëgg woon bu dee ci njuumte nag ubu tëg da kon li maa leef bii ca rukkoo ba xinda maalikin fa maalik labb nil xaasim yi du fa yëmul xaasim lu ak baamul yi nuru ndax waxal na ko léegi xaa lim ci yokk rek moo wax yi gën a leer la daa wax ne bu fekkee ba ngay sëgg jëm ca sujjóot ba juuma tax nga bàyyi ko rukkoo waaye tëyoo ko kon la maalik waxoon mooy sujjóot ba raw na la ngay rukkoo rek te jàng ñu xaasim nag moom daa wax ni déedéet rawut ñu xaasim moom ne dangay jàll sujjóot dangay jàll si wépp nag door delluwaat ca taxawaay ba rukkoo mooy lab ñu xaasim moom bëri si lu day sujjóot sax init ma am na ndem daloon na bii ci rukkoo ba ñu xaasim moom nee na bi nga jàppee ci say woom bu fekkee dem nga ba dal kon loolu yokk bu wér la dangay jàll sujjóot sujjóotu alxuraan bi ba noppi nag bu julli ki àggee nga def baxandi salaam ndax jàpp ngay jàpp say woom ba dal fa door a jàll sujjóot loolu ak yokk la te bu fekkee ba nga jàppee ci say woom jotu woon amul dal moom dangay jàll sujjóot rek dal di jàll ci julli ba julli jeex te du aajo baxandi salaam fas lun nu di ba soppeef na naf lun naafi la maanaam wépp waxtu woo xam ne sibuñu ca naafi la araamaluñ ko ca sopp nañ loo ca mën ci rakk nga julli ko ca su ko defee nag naafi la ci boppam wa maxnaahu luxatan mutlaqu siyaadati baatum naf lu mboleen rek lay firi bu dee ci làng wi wastilaaxan nag maa faxalahu nabiyu salallahu alayhi wa sallam walam yudaawim alayhi ay tarakahu fi baxdil awqaati naafi la mooy loo xam yonente bi defoon na ko waaye soxlawu ko woon am na jamono yoom ko bàyyee woon soxlu ko saa yu nekk loolu mooy naafi la wa sunnatu nag luxatan ak tariqatu wastilaaxan maa faxalahu nabiyu salallahu alayhi wa sallam wa waadaba alayhi wa adharahu fi jamaatin walam yadulla dalilun ala wujubihi maanaam sunna bu dee ci liñ ci jublu fii mooy loo xam yonente bi defan na ko da koo taqoo itam daawu ko bàyyi feeñal na ko itam ci biir mbooloo waaye gisuñu nag benn tegtal bi wane ne dafa war war raghibatu luxatan alxayru almuraghabu fiihi wastilaaxan maa raghaba alsaarihu fiihi wa xaddahu walam yudhirhu fi jamaatin maanaam alraghibatu bu dee ci waxi lu arab wi rek moom mooy awiwu ñu xemmimloo bu mandi loon rek buñ ko waxee ci dëppuub ñi koy jàngale nag mooy li nga xam ne yonente bi doon tëral xeet yonente bi doon tëral atte yi moo ko xemmimloo xeet wi daf ko itam mënlu ñu sàkkal yemukaay wax ne fii lay tàmbalee fii la yem waaye nag feeñalu ko woon ci mbooloo kon xam leen nanu lan mooy an naflu ak lan mooy al sunnatu ak lan mooy araxibatu li mu wax nii nag mooy waxtu boo xam ne rek si muñ ca naafi la araama nañ ko ca rek sopp na nga julli cee ràkka loo man ba ta akkade fedliku ne baxda maxribin ci gannaaw timis ka zuhurin niki gannaaw tisbaar wa xablaha ak njëkk tisbaar ka xasrin niki njëkk takusaan nee na nag fi ñu gën a soppe naafi la mooy gannaaw timis moom gën ngaa néew ñaar wa waxan na ne suñu mag bi daana ci diglé ñaar rak ño xamné rak bu ñëk fatiha qul yaayu kafiron rak ñaar fatiha qul wala ahad way le gën mo juroom ben gën nga mat ñëk tisbar sopp na nafil ak gannaaw tisbar mom itam ñaar baax na way li ci gën moy ñent ñëk tisbar ñent ci gannaaw tisbar lu ci nek ñaar sul ma ñaar sul ma ñëk takusan batay sopp na nafila momit ñaar gën ni way ñent mo gën bila hadim ci luddul limit neena nafila buñ sopp yi ñu wax nak sokkuñ ci limit bo xamne do ci agul rek sopp ko do am ba boko weso sopp ko do am té nak mu am lu ci gëna mat lu ci gëna mat moy li ñu wax legi gannaaw timis ci ñoom ben ñëk tisbar ak gannaaw tisbar yépp ñent ñëk takusan ñent lolu gëna mat waye bo defal ndugu yesu balu ko pek do té wax ko defé nak ci solos nafila ni mu baxé khalat mu daqiqil hit fi taqdim an-nafl 'ala al-fard wa ta'khirihi anhu mahnun latif serigne bobu neena ganna fi ne bala nga julli farata ak bo julli farata wonop na fi tek ci amna mahna mu sew mu nek ci wir tax fa fi taqdim ta'nisun nafsi bil ibadati wa taqribuha lil khushu'i wal qudhu'i allazi huwa ruhul ibadati li bu'diha anhuma bi ishtighaliha bi asbab ad-dunya faisa qaddama an-nafl 'ala al-fard anisat an-nafs bil ibadati manam seigne bobu da wax ne bala nga julli julli farata nga jital nafila day tax sa bakkan min jaamu yalla gi ndax bobu tay ngi ñetti wu fi aduna kon nak bala dugg ci julli gu mag gi nga jital nafila ba am ba xel mi del ci jaamu yalla lolu baana wa fi ta'khir an-nafl 'ala al-fard jabr al-khalal wa an-naqs alladhi yaqa'u fi al-fard kama warada fi al-hadith batay ne na gannaaw bo julli farata wono pinga na fi tek ci baxna lol ndax day tax banki bu amane ci farata ya nafile gi wetch ko dal ci woto wadduha ak yor yor bu ko ne ci nafile yi fetliku julli yor yor julli yor yor gën nga new ñaari rakka ñent baxna juroom benn baxna juroom ñet nak moy gën jaamat te mën ko wéso wasirun sopp nañu yalu bi ci nafile ga naharan ci beccuk nafile bo def ci beccuk rek ño tam nga wax ci suuf waye sip ni nga wax ko ci kaw mo jahrun sopp nañu bari lay lañ ci guddi nafile goy nafile ci guddi mom wax ci kaw ci gën waye mom boko wax ci suuf itam nañu tax mo ci sip mo ta akka da fek li ko mom biral bi wetu gën ci wetar wetar mom julli guddi la sopp nañ ci bari waye sopp ga da dugar lol wetar mom nga diko yallu ci suuf tamuñ ko aw wetar ak julli ki yeta julli mbaw mom tamune lol nga wax ko ci kaw wa tahiyatu masjid al-amniyo jak bokku na ci nafile yi deugar lol niyo jak moy mo dugge ci jak te fess fa yene tok kon bala nga tok bëgg na nga julli ñaar rak niyo ko jak ji da nga waxtu ci bu ko ci nafile aramal ñu ko ba jaasa dagal na nak tarku marin kum salam bayik aji rombo ko xamni mom daana romb rek jall ci yak ji waye nuru fa tok ko mom mën na baña def nuyu jak bi wata adda joxu ne it mom nuyu jak bi farli ci farata neena so fi to ak si won dal taxawal farata ba nga fekk ñukoy taxawal bo ci yene walé nuyu jak bi da nga ci amale tuyaabay nuyu jak soobe yalla xamni kun farata ji mën nako yobal te tey ñu dina tuyaabay ñu wa batun sopp nañu tambalé biha ci niyub jakk wi yi masjid al-madinati ci jakk yi madina ja qabl salam ci ñuk nuyu xali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana bo ñewé jakk yi madina ta waxtu wa ayum ko ci nafila lu gëm moy nga jikko jëli ñaar rakkay niyub jakk wi wagal xamni muy aq yalla nga doru jall na siyara yonent bi ndax yalla wara jitu wa ikhahu nafdin aktabal nafila bi ci jakk yonenti bi bi musallahu ci julli kayam ba sallallahu alayhi wa sallam bo dem ba ci jakk yonenti bu fekke man nga xamé fam da tok diko julle kon dañu sopp niou jakk bi ngay bëgg def nga dem defé ko fofé biir bu da tok nga togé fa di ngam xamé nga ko salam wal fardi sopp nañu tabal farata bi safi ci sappi sa al awali ji jëk manam sopp nañ bo jëli ci farata fekke do iliman ji nga fexew bok ci sappi su jëk sa sappi sa ci iliman moy sappé su ñëk soofu nak mo gën mbolim sappé ja dess wa tahiyatu masjidil makkata nuyu jakkay makka ak tawafu moy wër ga da wax né nuyu jakkay makka mo di nga wër ko liman talibu bihi walaw nadban aw aradahu walaw makkiyan anam bo ñëwé tamu sakku ci nga wër don ci sax sakku ga sakku sopp la bu wëré rek nuyu nga jakkay ji wala yow ci sa bopp nga namu wër batay bo namu wër rek mo xam wa makka nga mo xam bokko ci wa makka da namu nga wër rek bo wëré nuyu nga jakkay ji fa in lam yutlab bihi wala yuridhu fa in kana afaqiyan fa kadhalik ina bu fekke bo yoy jamono sakku ci yow nga wër do ak sopp do ak war te namu la wër kon ñu sét bu fekke ne yow dekk wu fa ab doxal ñam rek nga fa patay nga wër kaaba gi nuyu ko mo gën julli ñaari rak ndax yow kaaba gi da la yomut bo xasse ñi bi do amati kaaba gu ñu wër kaaba gu wër wa in kana makkiyan fa salatu in kana waqta jawasin wa arada al julus bihi wa huwa mutawaddi'un su fekke ne mom ci wa makka la bok ti waxtu wa dagan na nafila ti mom sakku ci mom wër mo tam naru ko aw su baba kon ak nuyum jakka ji moy julli ñaari rakka wa tarawih hun sopp ni nafila ramadan nafila yi def ci yoon ko ak sopp la way agul ci sunna sopp ga nak deugar na wan firadu ak wetu biha ci nafila yoyu in lam tuhattal dem deful yuqal al masajid jakka ya manam bu fekke ne sol ñak dem jakka ja du tey jakka ja dem du tey mbolo mi dem kon sopp na yow nga dara def ko yow dong su keur fekke bo demul nak ngay kilifa go xamni bo demul ñu bari dal di wañu rek kon ñu bëgg nga dem wal khatmu sopp nañu wacc alquran fi ha ci nafli ramadan yi sopp nañ ñu fexé ba bala koor ge jeex ñu wacc ci kamil wi xam nañ tambulé ci bobba ci bir nafli yi bam jeex bu soru awsar nak ci ci bu dana doy té won nak bu fexé ba jang ci awsaru mat rek ci mborem guddé manam fexé nañ dal ba bala wër wé jeex dal mu amna ñu jeexal ci sar lolou batay baan waye limu wax legi mo gën fexé ba kamil bi yépp ñu wacc ko ci bir nafli yi koori numu tollu salasu ñett rak waxe ci do na ñaar bokk jamono yañ koy doora xewal mom bobu dañ ko daan def jamono yi sahaba ya ñu sus ñoom dañ ko daan def bobu ñaar fukki rak ñett suma joxi la top defef ko sitan juroom ben wasrasi nak ñeer bi ñewé ba ci jamono yi Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu lañ ko yok ba nga xamni danaka ñeen fukk lañu manki ñent amna sax ñu ne ñeen fukk ñu manki ben tax amna ñu ne buñu ma sa def fa ñoo joom ben dañ ci doli waat safa gi dafa tax mu safa gi tax ñett la wona bu de lol ko ñeen fukk ñu manki ben lay do tol da lañ ko def jamono yi Umar ibn Abdul Aziz fi nak di waari yu baaxu jëfani ko moy la sayyidatuna Aisha radiyallahu anha waxam ne yoonte bu mustawé su fukki rak ñaar ak wetar ci yenn guddi mo xam ramadan mo xam ramadan loolu wa fi mom di joxani ko wa khaffafu wa yafalna masbuqha kunu rawanka saniyata wa rakam ñaarelam wala hiqati mu jot iliman ba neena bo ñewé fekk iliman am nga nafil ramadan ñaar ñaar lay doon nga fekke nak mu julli ben rak ba nek ci mom ñaarel wax bo ande mom bu sulma da ngay gaaw fay bu ñëk julli ngay gaaw fay rak bu ñëk ba te gaawal ko ko lexe nga man ko dabi ci dal mo ci bobu dal fi dal fu ton wa khiratu shafin sop nañ jang safa bi sabbi ci sabbi sama rabbika wal kafirun fi al kafirun mo wetrin ak jang wetar bi ikhlas ci suru ikhlas wa muhawisatayn ak yaari qul awasi manam safa wetar safa moy ñaar rak yi jitu safa moy shafu moy tolonti ko do ñaar motax sop nañ rak bu nek ci shafu gana fa ci nga tek ci sabbi sama rabbika rakab ñaaral gëna faatiya xul yaal kabir ko dehe na nga tayu sal mu mi safa nga ñew ci wetar wetar nak ben rakala bo xamni gëna faatiya sopp nañ ci qul huwallahu ak fal khinas illa liman dara ñal ko xamni ho ñal ko hisbun ab dok fu min hu kon day jang ci dog ba fi ma ci ñew ñaar ana bu fekke da nga am dog bo xamni mom ngay jang ci alquran diko julle guddi kon dog bobu rek man nga ca jangale ci bo tolo ci safa wetar ta bañu jang safa wetar sari mu la wax xana dal koy jangale ca dog bobé dañ yob fekke baxo nga guddi bu ne nga julle juroom ñaari isib wala lim bo xam rek kon safaba tax ma nga leena jangale ci juroom ñaari isib yoy mbalim bo ne tuma ñu jang sa tuma ca jang sa li ñu wax wa fi'luhu sopp nañ ak defam li muntu bihi ñeel ku na rayewu akhirul layli ci mujju guddi ga aw da wax ne ko xam na nga yewu ci mujju guddi gi nga yeexi wetar bo bobu nga door ko def mo gën ko nga dafa ci mujju guddi gi mo gën na fi ne ci ndjel ben guddi gi bu fekke do yewu nak ba su yewu wor kon tel def sa wetar rek do na tudd bo yewu waté ta sawar mané julli ñaar ñaar waye mo gën wor ndek mi yow sa yewu wor wala mi xet ko du ko baamu nak muqaddimun aji jital so xé def wetar ba nopp nak latamay tudd bo yewu waté ci guddi gi wetar mom do ko baamu waye nak suma salla top mu sañu julli ay ñaar ñaar wa jaasati mu dagal manam duté nak gëna bo yewu ci guddi gi mën nga julli ay ñaar ñaar ta baña baamu wat wetar ndax wetar mom dañ na yonent bi non la witrani fi laylatin wa haqiba shafhin sopp nañ ko yit ci gannaaw safa mun fasilin su aji tagaliko han huwa lisko bi salamin ci salman manam wetar sunna la mom waye sopp nañ ba dang ko def ñaar rak jitu ko dañu bañ ba tayal rek dal ni su tal ni ben rak bi rek moy moy sunna nako def te jitu lu ñaar rak lool boko defé deful ñu ci te gën moy ñaar nako ñaar rak jitu nga tayal salman boron di ben rak beta illa liqtidain dara ngir roy bi wasilin ci aji jokk manam da wax ni ñaar rak yi ak wetar absolument da fay dox mune nak bu fekke iman ba lay jité mom gis gisam moy sosale ni ñame rak yi batay soy bo japp ci loola kon di ko sip tax war nga top ko wa kuri hasibef na wasmuhu ak jokaleen waaw waye nak nga jek jek sosale ni safa wetar na ñu sosale seen digënté ci ko sa ciowaré loolu mom ta mañ ko muy tan sip nañu wetar du wahidatin ci ben rak manam jek jek def na to rek ni ben rak te defu safa ñaar rak mu jitu ko waaw walay wone nak simna wa qira'atu thanin sip nañu jangu iliman ñaarel min ghayri intihail awwali ci nudul yamuk ku jek ga ma dama bëgg bu fekke ne iliman ji jité ci ramadan du jenn kon iliman ñaarel ji bu ñëwé mu tambulé fa iliman jëk ji yamoon nga xamné kon ñi déglu manam ñi and ci julli dañu mëna déglu alcorane jëpp dañuy bañ iliman ñaaral ji tambulé fu bokku tek fa iliman bu jëk ba yamoon ñu bëgg alcorane ji sosal lool motax wala furun sip nañu xol bi musafin sip kamil fi par bu julli parata manam du julli julli parata te li ngay jang diko xol sip kamil loolu sip nañ ko ndax lool dara yittel ba sa do tewlu julli gi aw asnaay nafli wala bir nafila wala nga tollu ci birum nafila li ngay jang diko xol ci kamil mom itam sip nañ ko ndax dalay galan kor ba no tewlu la awwalahu wa khunu ci njal benum bu de nafila mom ba ngay door tambul nafila ngay xol ci kamil gana ba nga bayiko lolu ci buñu ko bu won farat nak mom ba ngay door tambul ba nga nek ci biir ci yam da ñu suure nga xol ci kamil wa jamhun sip nañ mbolo kasiru mi aji bari li nafila ngir nafila aw bi makani wala ci birab mushtahirin bi aji siwu ena mbolo dajalo di julli julli nafila lolu mu mbolo mu bare ñu sip ko mu mbolo mu beureur way fañ koy defé da siw paté ñu sip ko wa illa dem yar yef dakku na nak fala kon des ko sip bu fekke ni mbolo mu koy def bari wuñ te fañ koy defé itam siw ñu dajé koy nafila bu ba kon des ko sip da xam ni ñi def ci rew mi ci bisub tam xarit mbolo dajalo diko def ba Allah rabbi kare yoy mbolo dajalo di nafila da na ñoom tamuñ ko waye na bu fete bu fatte ne nafila yeru ko mom bokku ci waaw mom bëgg nañu def ko ci jakk ja ci mbolo ma lu may na nga xamne yow bo bëro la taxa tayel te sax ñak dem du te nit ñi dem ko ko xamne ne yow dañu sopp yow nga bëru def ko waye taxul ñu sip mbolo mu ben yoon ci bu de nafila yeru ko wa kalamun sip ni mu wax ba xali subhin ci gannaaw jëlif suba li qurbi tuluhi ba jege fenku yant manam kana bo sama de julli suba sep nañ wax waxi aduna dañu sopp rek moy sax ci jeglu tud yalla ñaan ak non tam gana bu jant bi fenke ba kera mu yekati gu ñet metre ba na fi dagan yep rek digal moy dañu wax waxi aduna tay tuddi yalla ka jeglo ko ñaan yoyu ndax hadith ba da wax ne man salla as-subha fi jama'atin wa jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a ash-shamsu wa salla rak'atayn kana lahu sawabu hajjatin wa umratin tammatayn karrarahu sallallahu alayhi wasallam salasan ta'kidan lit-tarhib fi al-imtisal ante bi dane bo faxe bu julle suba ci mbolo tok nak fa nga rom julle di tuddu yalla bu jant bi fenk nga julle ñaari rak da nga am tuya bay ajak umra yu mat sekk ba mu tamate ni ñet yoon ndax rek bëgg kenn ku nekk xamé ko def ko la wax da fajrin du ciagenu ci gannaaw fajar anam gannaaw bu fajar fenké te julle wu suba yoy jamono mu sibbu ñu ko ci wax wax aduna gënnu sax na waye agu ci mom na fajar fenke dal do ne xew waxtan bu nga julli suba wadhhatun sit nañu aw te diin bayna subhi digante suba warak hatay fajrin ak ñaar rakay fajar kana bu nga julli fajar te dulle gu suba dafa am xetu te diin bo xamne da am ñuko bëgg def sunna te fiqhu mal mom degal luñ ko boone nañ kon mom sib nañ ko mom ne sarabi ay al ibtijahu ala shiqqihi al ayman mustaqbilan wadihan kaffahu al yumna tahta qaddihi manam tudde ci wetu ndey jor djublu khibla se teul ndey jor ngalal ko ci ron soblekh tudina wu dam ko def sunna mou lay wone la nak mom fiqhu mal ñoom degeeru luñ ko soko defé ngir noppul da ayut waye boko defé ngir bëkku sunnal mom ñoom ñi sikko wal witr witr sunnatun sunnal akadu sus mo gëna fedliku suma yi dun top ay suma kusufun top ci dum muru jant suma stisxawun top ci lim baax manam julli suma moy yim wagn ni witr moy ben rak bobu mo ci gëna mag ciop doole gëna bu jalle nga tek ci korite turuski yaari julli yoy mom ñoy mo dara ja bu jalle nga tek ci julli muru jant tax julli muru wer mom wax ci gëna muru moy dañ ko sopp bu kusuf jalle nga tek ci mbaaw julli sunu yango te non lañ tegalo budé julli niw mom dañu wax ni manam fardu kifayatin la waqtuhu waqtu yatar nak ba'da hishay nak ni ci gannaaw ge sahihatin gu ajwir wa shafaqin gannaaw shafaq li fajri ba ci fenku fajar yatar dañ ko fonk wutal nañ ko muxtar wutal nañ ko daro yi muxtaram mo tambale ci do dunu ge da fekk bu ngeen julli geega geega jot ñu bañ nga jaawale ko julli geego xam nañ ko jël ci lis rek ndax ragal taw waye geelu jëtu bu doon ñu jamono do mëna julli woon wëta muxtaru etar daal ñu tambale kana bu ngeen sama ñu geé da fekk na geega waxtu wa jot na bu ngeen koy julli da ca dalé bu fa def sank moy muxtaru ñu tax wa daruri hu daru wa daruri hu daruri yu nak li sopp jëm na ci selmal suba fajar fenke ba kera ngay sel mel bi suba ya ngi ci daruri la tax nga xamne dal tax na yamu di ba soppef na qatuha dag jeli suba ba lehu ngir la tax li ko simmel kenn neena yow do nga boron jeli suba wat li ko ne dule won wetar waaw te nga xamne mom bo dagge suba yi findol man nga fe jeli wetar ñu jeli wat suba te wax di duwe kon dañ ni sopp nga dag jeli suba yi dem def wetar so da heter bagal duri ni wat julli suba nak dañ ko sopp rek yow do nga yarun julli la mu tamen waxu ñu ajroy fekke maawum nga won nak mom da ngay wey rek and iliman bo day julli ci gannaaw iliman suba fatli ko ne wito won nak ngay wey rek waye do ko dag wa fi imam nek ni ci iliman riwayatani ñaar nek ni iliman mi jite ci bofu nak budé jite ba yagu fatli ko ne wito ton to waxtu wayatuna ndax dañu sopp mu dag dem wotari dora ñu julli suba wala dedet sopp ñu ko mom amna ñaari netli yépp ci mal lañ ko netlé ben netli bi dañu sopp nañ mu dag ben bi ñu dagan mu natal lu ko ay bi da wax sopp ñene nak way sa qatha fa fi qathi ma'mumihi wal istikhlafi alayhim qawlan manam bu dagge ndax maaw yi dañu dag wala dañu wutal keneen na wala day wutal kenn ba ñoom ñu wutal kenn waye duñ dag ñaari wax wa in lam yattasih dem yaatu wut al waqtu waqtu illa li rakatayn dara ñeel ñaari rakka taraka ho kon mu bayyi wetar neena bu fekke bi nga yew sa digeunte jant bi fenk ñaar raka bi xaj ne kon ñaar raka yi dang koy momali suba dal dugul ñaar raka yi suba ci waxtu ta bayyi wetar xamni wetar rawna la ci ko guddi mom ndax bu ko ci ñi fay mom la li salasin waxu ñu bu yaato ñeel ñett raka wala ñeent su fekke ne bi nga yew sa digeunte jant bi fenk ñett raka mba ñeent xajna wi kon do bayyi wetar ñu jikko def wetar da ci def suñu ñaar da yeb xajna ci wali xamsin bu yaato ñel juroom ba juroom ben sallamu farju di wali ashrafu safa wala qaddama ak donte jitalon nako ene bu fekke digeenti wo juroom rak ba juroom ben xajna fa kon da ngay ñëkke safa muy ñaar nga tek ci wetaru muy ñett nga tek ci juroom itam muy ñaar ku deew mu juroom yi donte safa woon nga ci lat ngay tuddi itam na du teng baam waat safa ndax xajna ci te dañu sip nga jekki jekki da wetari kesse te ñaar rak yi jitu ko wone sa fim bu yaato ñeel juroom ñaari raka saado kon mu doli al fajr fajr ci digënté jant bi fenk fekke xol nga ko juroom ñaar raka xaju kon yépp nga yëndi kon da ngay andi safa ak watar muy ñett nga tek ci ñaar raka fajr mu juroom nga tek ci ñaar raka suu mu juroom ñaar xam yi ko ñu ci bo mo mëna mu far ci ñew wahi ya mom fajr raghibatu li ñu xamé la taftaqiru lool day aaju li ñi yëti ngeem ci yene taxusuha jëb na ko rañé ñu fajr mom raghibatu la kana bu julli faratay jalle julli sunu jall mo ci gëna mag mom day aaju yene bopam su fajar fenkon nga julli ñaar raka te jullu wo ci mu ñuy fajar dafa mu don ko day aaju nga julli ñaar raka te bang ko julli nga fas ci muy fajar mu julli fajar ay bokku ci rañiru ci yene du ko don wala tujisi du doyit intabayyana dem birna taqaddumu ihramiha jitu armalam nga lil fajr nil fajar wala bi taharrin ak don ci natale la neena saa yo xamne ba ngay tambuli julli ñaar raka fajar yi bo fajar fenk wut gana bu fajar fenkon nga agale ko ci fenku fajar du tam bu baax day aaju bi ngay taxawal ñaar raka fajar yi fek fajar fenk bu nopi su ko jitu rek bu baax su jitu fajar rek bu baax da neew bu ngoy tambuli julli bo fajar fenk wut way laatu nga nopi fenk na bo taxa baax day aaju nga bayyi ba fajar fenk nga dooro julli ñaar raka yi mo koy taxatu du ñaar raka fajar neena bonatali won bané fajar fenk na nga julli ko kana ba nga gis ni bo fajar fenku ton nang koy bam waye dox mu ñëk la bay mo no di ba soppef na al iqtisaru batay ñu halu fatiha ci fatiha mo ne na ñaar rakay fay dañu sopp rak bu ne nga jang ci fatiha kesse te wul wara wa ibn wahb ne kana nabi sallallahu alayhi wasallam yaqra fiha bakul ya al kafirun waxul wala wahat wa huwa fi sahih muslim min hadith abi hurayra radiyallahu anhu وصحي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن موهب لا نتلي من حديث بونا نيونة صحيح المسلم صحيح أبي داود ما يجعنا تبي نيارا في فلا تتان جان راك بنيك فاتحة قولا كهرون راك بنيارا الفاتحة قولا ولا واحد متكني وقد جرب لوجه الأسنان فصحة ما نوم سيرتنا نيكو أنو بني يمتي بني دفلو ما نوم جانو تنيارا في فجر قل هو الله أقول يا الكافرون la kawron mo ñëk ci rak bu jëk qul huwallahu ahad rak bu ñaaral mëna gis nañ ne ko am wéti tu bañ diko def dana baax ci wéti tu bañ wa sel nañ ko bu baax mu leer wa ma yudhkaru ne man qara'a feehima bi alam wa alam lam yusifu alam la asla la wa huwa bidhatun aw qareebun minha mëna liñ wax na moy jang ci ñaar rakay fajar yaari alam yi alam nashrah alam tara kayfa ñen metti do dal ne lol amul ciusan bi dalam ba jage nako wa fi wasa'il al hajat wa asbab al munajat lil ghazali min al ihya mimma jurriba li daf'i al makarih wa qusuri kulli aduw wa lam yujhal lahum ilayhi sabil qira'atu alam nashrah wa alam tara kayfa fi rak'atay al fajr qala wa hadha sahih la shakka fihi al imam al ghazali waxna ci wasa'il al hajat ne setlu nañu ne kuy def boy def ñaar rakay fajar jang ci ñaari alam yi alam nusra kana fatiha rak bu jek alam tara kana fatiha rak ñaarel mune da nga mucc ci lepp luñu sip te sa ben non dula mëna dara dara mune lool nak jarabu nañ ko bu baax baax mu lu wër wër amul wén sik zakka da nga gis nak ci téré yi señ bi tam di ko tudd wa in khahuha sop lin ak tabalam bi masjid ci jakk manam li gën moy ñaar rakay fajar yi nga jëne ko jakk ja bu gën jëne ko sa wa nabat wuduna an at tahiyati wal isnu jakka anam bo ñëwé ba jakk ji nga jullé ci ñaar rakay fajar muy wëc ci ñu jakk bi manam bu fekké ñëw nga jakk ji te jullé woon ñaar rakay fajar da ngay julli ñaar rakay fajar kessé mu dal wëc ci ñu jakk waye nak bu def ñu jakk ci wéy jamono wa in fa'alha dem defoon na nak ñaar rakay fajar ya bi do ci fi ci neegum lamir ka kon du julli bu ñëwé ci jakk ji manam bu fekké julli woon nga rahidatu mu ñaar rakay fajar ñi ci sa neeg bu ñëwé bu jakk ji nak fekk iliman taxaw na gut ko itam wax ji gëna wër moy do def ñaar rak di ko ñëwé jakk ji mbaa dara da ngay toog rek ba kéré ñu taxawal xam nga waxoon ni bu fajar xasse fenk sip nañ xéet nafil yépp bu mu des ñaar rak tay fajar te yu jël woon nga ko sa neeg bu noppi wala yuqda deful fay khayru fardin dat khayru fardin limay farata ilahi ndare mom ñu jullu bañ la wax ni la du farata du waxtu wax ci jall du aajo fayati kenn du ko fay bam dess ñaar rakay fajar mom dong lañu fay fani sawali dess na ko fay batis ba anam mom la dare fi jant ci nafi la dagane ci jant yekati ko ñetti metti ci xol beut ba kene ci ba du jot mën nga fay jullu ñaar rakay fajar